الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شبی بر نشست از فلک در گذشت به تمکین و جاه از ملک در گذشت چه در تیه قربت چنان تو در تیه قربت صلی اللہ علیه و آله و سلم. این ماه مبارک ربیع الاول سال 1437 هجری قمریه و 1394 هجری شمسیه یه ماه عظمت و شرف و عزت در ای امرن که ای ماه هما مولود نازنین و سید اولین و آخرین ماه ولادت و ماه پیدایش که تمامی زمین و آسمان و عرش و فرش و لوح و قلم ماه و خورشید و ستارگان و همه کائناتی که در این عالم وجود موجود این تو موجود بودتا در اصل حمایی انوار و آیه برکات پرتو و شمعی از خیر ای وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر عظیمی که الله جل جلاله قرآن پاک نصوص و آیات کریمه و صریحتها مخصوصا مؤمنانی سراوتی بزرگترین منت و احسانی که با همی کلمه منتا لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم اظهار و اعلان فرمائنتا با لام تاکید به اصطلاح صرفی و نحوی علوم عربیت اصطلاح مطابقه لام تأخیر لقد و قد حرف تحقیق ضرور و حقا و یقینا من الله علی المؤمنین احسان و منت ارکتا الله تعالی بر مؤمنان عالم آروچی که در میان مؤمنان الله تعالی یک پیامبر بزرگوار مبعوث فرمائید تاج نبوت آئیه مبارکیں فرق سرا ایرکو که آ رسول آ فرستاده بر حق الهی چه خود آ مردم از بنی نوع انسان اولا انسان معاذ الله ملکی نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ جن نہیں نہ ناری نہ نوری مخلوق خاکی مخلوق و یہ خبر ہنچی قطعی خبر ہے کہ ہر کسی نبی علیہ السلام انسان بوگے و از آدم علیہ السلام اولاد بوگا انکار بکا آئی غیر مسلمانی کافری آ مسلمانی نہیں ولو بوشی کہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہما پہ ان کے ایمان بے توحید الہیہ در یک بو دیا شرک پیدا بکا مسلمان آئی مشرک با یکی قسمت واحد بوگا واحد نبی لا اله الا الله معبود اس اللہ نے اللہ ذات مت نظیر نے لم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد سرا ایمان بیاری کہ نہ آئی پتماتی ہے اللہ ذات پاکا نہ آئی چوک اولاد ہے چشم پاک ہیں تنہا اسی کے بغشی اللہ ذو الجلال یک کو یگانے مسلمان نبی تاکہ میں اللہ تعالی تمام صفات ایمان میاری مسلمان ہمیں پہما تنہا اسی کے بغشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدائیں مسلمان مسلمان کو شک نبی تا وقتی کہ حد اقل یہ چار چیز سرا ایمان میاری کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ولی اللہ رسولانی آخری خاتم الانبیاء خاتمیت سرا ایمان یارا قطعی یقین حاصل کرنا کسی ہم فرض ہیں اگر نعوذ باللہ بدون اشیاء لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بوانی وعیدیل اللونج ببیک محمد اتکی ملعون زگریانی نبی بقول آیا پیغمبری متباد از نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ملعونی مرزا حسین علی بہا اللہ بہا یعنی اعتقاد مطابقی کاذب و دروغ بندی فرد آئی بعد از رسول خدا نبی بوتا یا کبرات مرزا یحییٰ صبح ازل حسین علی بہا اللہ انگریز ہے قاصدان بوتگا شان رسولان انگریز بوتگا ایران تہا کارش کتا آئیا نعوذ باللہ بعد از خاتم انبیاء پیغمبر وزا یا مرزا غلام احمد ملعونا آئیا پیغمبر وزا یہ شخص یا کچر کافری و خبیسترین کافری دنیا ہے ولو صد بر روچیوانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ آئی قبول نہیں خاتمیت سرا ایمان آ رہا ہے رسالت سرا ایمان آ رہا ہے نبوت سرا ایمان آ رہا ہے خاتمیت پیغمبری سرا ایمان آ رہا ہے پیغمبر خدا علیہ السلام بشریت سرا ایمان آ رہا ہے اللہ نبی از جنس بشر و از فرزندان سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام حضرت و تمعرفی کتا و تی نسبی و انتا انا محمد ابن عبد الله لا تتروني كما اترت النصارى المسيح اپ ان نصرانیا کافر بودن تو عیسی علیہ السلام باریا اتمنا تعریف اشدا یا انشاء اشدا کہ واسطس کی عیسی ابن الله اعوذ بالله اگر آیا بی اشتباہ چیدہ گرفتار بودن کہ اللہ پاکا بوتی قدرتا بغیر داشتن پت و پدر حضرت عیسیٰ تنہا چاہی مات شکمہ پاکین منزہی پیدا کتا بل منی پت مشخص ہے منی مات مشخص ہے نفس بھی بھی بیان فرماتا تھا چندین پشتا چودہ ہم آدم ترا مشخص ہیں انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف طب رو بعدنان برسی حضرت آوت بیان فرمائیں چندر انسان بتگا و آج چیز ذات انسان کسیفی کے بیت انسانیت فخر افتخار تمام کائنات آکے از انسانیت سرزد بودتا و پیدا بودتا آدم علیہ السلام فرزندان اتحا لوٹی ای افتخار بدا فرشتہ مگر ذات ورد دارا جن اگر زاد ولدی داری آئیے چا آسا پیدا بوتا جن نے ہم جن سما ابلیس شیطان کے ازازیل در ردیف ملائکہ حسابا و ایوتی ہما بندگی و ظاہری علم و غرورا بجائے رسوائی رسی کے آئی نام ابلیس ہو و نو انچ انسانا اشرف ترین مخلوق اللہ تعالی کائنات تا پیدا نکتا انسان اشرف المخلوقات انسان ہے و انسان درمیانہ و تمام کائنات درمیانہ سید الاولین والآخرین آقا کل ہادی سبل جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذا ایمان برسالت و نبوت ایمان به خاتمیت که حضرت آرند که پیغمبر نیست عیسی علیہ السلام اگر یکی شبه بکن که میں عقیده این که وقتی که حضرت مهدی رضی اللہ تعالی عنہ قیام فرمانی ظهور کن برای کفر نابودیا ظلم نابود کنگا عدالت مهد دنیای سرزمین سرا چرگی جگا او وقتی دجال ظاہر بھی عیسیٰ علیہ السلام معمولیت بھی کہ اما عیسیٰ علیہ السلام کی ہوتا وقتا پیغمبر بوتا و عیسیٰ اللہ انجیل نازل فرمائیتا و مسیحیتا با افتراء تحمد ہزاران کفر و شرک دروغ ای طرفا نسبت داتا کہ ابن اللہ ہیں و یہودیاں ایت والدي مطهريا سيدة مريم عليه الصلاة والسلام تهمت النارواجة نسبة أي پیدا بوغا حضرت عيسى عليه السلام ومشروب خوري وخوردن كه مسيحية بدروغ بشريعة حضرت عيسى عليه السلام نسبة داتگا ودجال هم كه ظاهر بي يك فرد يهودي يهودياني پادشاهي كه حضرت مهدي عليه السلام ظهور آرن اي ظاهر برای دجال قلع و قمع و نابود کنگا اللہ تعالی جل علی شانو عیسیٰ علیہ السلام آکر به آسمانات برکت زندگا وقتی که یهودیان حملہ کو ہمار لوگ سرا کو آجا تشریف فرما کہ مائی بکشیں و یهودیانی ہمار لشکر و گروہ ہے سرفرست و فرمانده و امیر ورشت من پیش کبو چاروں باری حمدیں امید ہو گئے یا نا وقتی که داخل بو اللہ تعالی جل شان ہوا فرشتانی ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام چر لوگ سقفا به آسمانا چس کو چاروں آسمان تو کالا زندگی کتا و ہما مردکا اللہ تعالی در ظاہر بشکل حضرت عیسیٰ قرار دا یہودیان کتی دیر کو گوستا او میں مردمگار ہیں شیئے حضرت عیسیٰ انجت کشتا شدی مردم کو شغاران چارا ہما مردم میں ما کشتا عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا بدروغ آیا معتقد بودن که حضرت عیسیٰ ما شهید کتا برای بدبختی مسیحیت از صلیب پرستا صلیب یار کتا یعنی همه چیزی که مردم از طرف دار کشتا یہ به علاوه رنگی که ادش کتا یک چیه بعضی وستنی ساتان تو که همشی مسیحیان عکس کشتا که ما شما دسته بکنی کفر دربنده خوب خوشیار بی انو جنینانی پارچان سرا مردینانی کفشان تو که یخچالانی یخدانان تو که همین ایرانی مسیحیانی که هستند ایرانی یهودیانی که هستند قرآن آیتانی دینی شعائر توهین خاطره صابونانی کاغذانی سرا چمپلان و دمپایانی سرا اسلام توهین آمیزی کلمات نویسن که تا ما شما آن استعمال بکنن تاجر و دکاندارا خوب تحقیق بکنن چه کسانی خریداری بکنن که آنی مذهب توهین مبی مدرسه تا ایر یخدان چیا ایر بتا در بتا ایر بتا تمام قرآن آیات هم سر نوشته نوشبیانی بازی شیشگانی پشتا نوشته توهین به مکه و مدینه یا چه کفرا چه کافرا چه اعتمادی هست چمپلا عدکن نمونه ای نویسی تیشو ما شما پا چمپل سرا نعوذ بالله اللہ نام لگت کنی پیغمبر علیہ السلام نام حالت ہر روز جنین پارچا رہ دیا پانجمان کہ ادھا میں خیال اشی اللہ نام ہے شما کور نہیں شما گندی کہ اللہ نام ہے گرچی جوس نہیں لوٹی شما عشق و شوق شک منتا پہ ہمی پارچا کہ ہمشی اکبر بکنی چاہے کہ شما ادنا اللہ میں ادنا شبہ ہی شما رہا کہ نام اللہ ہے یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نام ہے اور یہ چوک کے تو احترام سرا گیر کرو آئی ہوتی شلوارو جہانے کی نجاست و احانت بھی تو استعمال بھی یا ہوتی قمیص و پیراہنی استفادہ مگنے چھے ترفند دشمنان اسلام باخبر بھی ہما طوری کی نبوت و رسالت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سر ایمان یارک برا ہر مسلمان لازم و ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام خاتمیت سر ایمان یارک ضروری ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرین انبیاء چندین ہزار سکے پیغمبری زدے یہ سادی اشعار اول بنام آدم و آخر بمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث منزلت درباره حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که نبی علیہ السلام ہر سفری چه مدینہ بیرون داشت برای جهادی برای غزوی مدینه جانشین خویل ندا ادھا مردمی میری جنازہ دے گل اٹھی اور تشریح کرنے گل اٹھی چوک ہا جنین ہا و افرادی دگہ ہا انسرا ایک شخصی دا بان امورا دنیاوی و دنیا صالحا قیام بکتا یک سفری نبی علیہ السلام تشریف برتا برا جہاد حضرت نابینائی صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واجاو جانشین فرمائے ہمیں پہم ہر سفری بہر غزوی جہاد تشریف برتا مدینہ بے نمائندہ حضرت نوتا غزوی تبوک با 30,000 جان نصارا نبی علیہ السلام 500-600 کلومتر مدینہ به طرف سوریه و شمال تشریف بو در مقابل قیصر روم پادشاه روم حضرت مناسب شیلی که سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بنید بدخواهان منافقان مدینہ که مدینہ پرش منافقہ حضرت علی دلش پر کو علی گنده خیلی پیمی مردم دا ہنو که جنگ تیمه گو قیصر و حرقلا یا حرقلا جنگ وقتی پیامبر اسلام علیہ السلام ترائید در نندیتا حتما ستی نمک زہر ہے ناراض اس میں بلوچا مجھتا کہ گوشت چھ سہر بات کریں اسی بھی ہے بہتر فند یہ حبر بکان آدھگا بھی ہے چالا کی ایک دوری حبر بکان آدھگا بھی ہے ہنی اطلاع بنا یہ مثال چیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم وقت ہم کی فکر کو حضرت خدمتہ حاضر بھی گری عرصی در چند شوق جهاد در راه خدا مبارزه با کفار با رومیا عشق ریزان عرض کن یا رسول الله تو چطور برای من شایسته گنده که مجاهدان برای من بودا اجر عظیم جهاد در راه الله تی رقاب و تی میت حاصل کنه و برای من تو شاد کنه من خیبر تا در خیبر ہے کہ 40 نفر جس نے کو عنوان سفر میں استفادہ خود کو سفر احتیاج ہستا چپی دستا و مرحب پیمی یہودی و کافر کے مقابلے تا یا ایا من بے درک واصل کو یہودیان کو 1,000 نفر یک ہنگی از لشکر کفر تا افتخار تو کہ ای یہودی 1,000 نفر یک ہنگی جواب دیں بتنہائی اللہ بے وسیلے ماں ایا بے درک واصل به جهنم را مرحب وقتی که دیمایی هد قلعه قبوس مهمترین برج و بارو و قلعه خیبره از 7 قلعه مقابله یا حضرت علی رجز خانه انا الذی قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب خیبر خوب زان که من کهیو من مرحبو من سلاح بستو بہادر رو پهلوان تجربه کاریو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ایدیما دری مقابلے کن اشتی قد انا الذی سمتنی امی حیدرہ من ہما کسی انکو من ماتا من ناما شیر ارکتا حیدر ارکتا حیدر مانا شیر نام مبارک واجه اشونی علی ہے انا الذي سمتني امي حيدره ما هما کسیوں کو منی مادر محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسدہ من نام یرکتا حیدر شیر کہ لیس غابات کریہ المنظرہ انچکو بیشیانی شیر مہیب و درندیا ہر کس چارت نکائی طرفا صرف دیما حیبتا من ہما ڈولوں کو تیپ ایمیران چمین گھنے گا چارے گا حیبت زدے با و مرحب دیر نبی جہنم رہا دکن میدان خندقا جنگ خندقا مدینہ نزدیکا کافران مکہ پہلوانی ہمراہ داران بنام عمر عمر ابن عبد ود یا عبد ود آیانی اخیره هم همشیه که میگه نامی و گرامی پهلوان به تنهایی هزار نفرا چپا دریاری تجن این وقتی که در کبی خندق ارک نگوتا که لشکر کافرانی 10,000 نفر مسلمان 3,000 از وی خندق آدیم خندق آیه پیامبر اسلام خطاب که ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم راه دا یکی چوتی بہت الرام کو گمان مقابلہ بود حضرت ادیما اعلام فرمانی کئی روشی مقابلہ کس بادنے امر حیبتہ درستانا تحدی مرعوب کتا شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ عنہ تازہ ازدواج کنی بلند بیمش یا رسول اللہ من حضر حضرت فرمانتو نے حضرت قبول نکا ویا حضرت دلهم نلو تک علی در اس سن جوانی و تازہ دامادی و بائی وسیعتا بائی امکانات محدودا با دست خالی در مقابل ای پیمی شخصی اخرو دو میر اندہ حضرت اعلان کا خیرو حضرت علی بلند سو میر اندہ حضرت علی بلند نبی علیہ السلام شمشیر ذوالفقار شمشیر طلبیا کہ حضرت ہدیہ دے گتا گا یہ وقت بھی دست مبارک ہوتی ائی دست مبارک کی دا وتی دی رواتی ہا کہ واجا ہوتی امامے مبارک ہے یہ قسمت ہے ائی کمرہ میں وا سینے سر دست دے کم دعا فرمائیں اللہ تعالی اور حدیث خندق وسیع تواری کم شبیائی خندق آجر کا امر با پوزخند برخورد کمشی که جوان من دل درد به درد بی که من تیبه من جوانیه جوانیه جوانیه شمع تازه روشن شده یا من خاموش بکنم کافر بشی کافر بودی غرور ظاهر کن بودی پهلوانیه بودی زرنگیه ظاهر کن حضرت علی فرمانی که ای خدا دشمن تو اگر بر مسلمانا اینقدر مهربانت ہے تو چمکیا تو دہا کلومتر راہ 400 کلومتر راہ تے نکو تنے آتے برا اسلام موارزیا مقابلیا تو منی سرا شفقت اظہار کنے کہ منی کشک ترا خوشنے ترا بزگ بین سرا رحمی ہے تو نزانه که من تیپ امین دشمن خدایی خون ری چگا جنان تشنه اون که چندین روچ تشنه برای قطره آبا چه تو تشنه مرحب سوار اسبه نکه امر بشی توقی دیر با این دیدگاه همین مقابله ای حتی ای گوره تی کار باز دور نکشی بشتی و حیف اینکه تو پیاده ای من افسا سوارمو من بینی مردمی تی مقابله افسا سوار بی کتو جنگ کن چه افسا کپ بکن یه دکر بی خندقا سبحان الله که با اولی شمشیر که حمله که حضرت علی سرا با چابک دستی شیر خدا اللہ شیر نام داریں با تکبیر اللہ اکبر حملے کے انت اس طرح سے گردن جدا کن دو کافرانی نمائندہ و معموری ہے ما حاضرین یتی لاشایا خرید بکنے و ہزاران درہم و دینار آمادہ ہیں نثار کرنا کہ لاشے پچ گرے برے نبی علیہ السلام فرمائے کہ ما لاش خور نہیں کہ لاشا بہا کریں ہم کافر ڈنڈا بہا بکنے تو مردہ رہ بزوری برے یا رسول اللہ تو منا شاعت کہنے کہ من کو جنینہ برے تو مدینہ کے نشتے دا مدینہ مردم ہن لگے کہ منطقہ شہر مدینہ ہم آجزہ کو جنینہ سبیان و طفلہ پیر مرد و آجزہ لنگ و کور و نابینایاں برای من زشت گندوں برای وقت که من مدینه تا بنے تو گرچه تی جانشینی ہیں ادا دشمنانی پلی انڈیا چقدر اثر یہ تک کر بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جملے فرمانی کے در علم حدیث ہے، در صفحات اوراق کتب حدیث روائی ہے، شیعہ و سنہ مروچ سنی و مروچی آئی با آب زر و تلا نہیں سکے شائستہ ہیں جملے کہ مروچی بنام حدیث منزلت ای روات مشہور ہے، فرمانی کے اے علی مگر ترا خوش نہیں ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ، تو ہما پیم منی یہ سفر جانشین ببے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر امبرات وقتی کے برائے تورات ہے نازل ہوا گا و تحویل گرہ گا بکوہ تور رہا دگو حضرت حارون مطابق آیے قرآن کریم خلیفہ ببو منی جانشین ببو فی قومی و اصلحهم آنا اصلاح بکا ولا تتبع سبيل المفسدين فساد كاران راه مرو و اي هارون اي جانشين بو موسى عليه السلام تا موسى عليه السلام برگشت ادا من ترا به همان منزلت قرار دهو كه حضرت هارون عليه السلام پهمي شخصيتي اوتي برات نمائندگي کو در اي غيبتا بوتي ملک مردمان سرا بني اسرائيل ترا اسی مگر دوست نبي اي واش نه مراتو چقد افتخار. اما در همه جا با اینکه حضرت هارون نبی و دو سال چه موسی علیه السلام مستره و قبل از حضرت موسی علیه السلام آی چه دنیا میرید تو رود و حضرت موسی یه دفن که حضرت اداد مسئله خاتمیت چنان مهمه که همه دا تذکر ده الا انهو لا نبی بعد، جز اینکه بزانی که بعد از من پیغمبر نیسته و نخواهد بود. حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت وقتی کہ حضرت زبان مبارکہ جاری بھی فرمانی کے آئی فضائلہ بیان فرمانی اودہ ہم فرمانی کے بعد از من لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بعد از من امکان ببوتی پیغمبر یا اگر در ای عالمہ گر عمر پیغمبر بوتگا ولی بعد از من ابدا پیغمبر بیست، یہ عقیدہ خاتمیت ہے. کسی کوچکترین شبہی در رابطہ با خاتم پیامبران بوگے سید الاولین و آخرین جناب محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم داشتا بھی آئی ہر چند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بانی با اس شبہی کہ حضرت آخری نبی یا نا شک میں بھی ہرگز مسلمان ہوتے ہیں، ایمان به خاتمیت، ایمان به بشریت پیامبر که حضرت سید کائنات ولی آی از نسل آدم ابو البشر علیه و علی نبینا الصلاۃ والسلام علماء تشریح فرمائیں، و هم حضرت عربیت سر ایمان رسالت و نبوت خاتمیت و عربیت و بشریت، این چار نقطه خوب یاد کنی، این جزء ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله. هر کسی چی چارا یکی تا خلل به اعتقاد ده کافر محض مسلمان ایمان ای بهنی شخصیت عظیمیه ولادت با گرچه در دین مبین اسلام آنچه مهم تشریفات ظاهری اصلا نہیں، عمل به الله محبوب و حبیب سید الاولین والآخرین دستورات پذیرش ایمان یارگ ای سنتان اختفاء ای دین احیاء ای دستوران مطابق عمل کنگ مسلمان اصلی وظیفه و هدف. اما قلبا کجا مسلمان که پچی مناسبتا به ای ماها به ای هفته یا به ای ایامی که حضرت ولادتا متعلقه خوشحال مبی آ کسی که خوشحال مبی به ای ولادت با سعادت آئی گورا مسلمانش می خیال و ای خوشحالی آبادی اگر نمادی بی بی نمادی بی بی تی دنیا تا ما شما و تی خوشحالی و تی یکی که و تی چوکی متولد بوگا خوشحال بی چی چیز جواد نشان ده؟ من نگوشون یک محدودی عمله، من نگوشون تنها بازار چراغانی کنال لام قسمہ قسمی روشن کنال جنڈی و بیرک جنال. خب اسی اگر ملک نماد ہم ہمشی ہیں در حج کی یکی قدرتیں اسراف مبی و پورے زائدی بیشی خرجنکا غریب و فقیرانی شکمی سیر گتا الزامین ہیں. ولی اہل سنت اعتقاد مطابقہ مروچی ربیع الاول چند تمی روچی درست نزدیکا شیعہ و سنیہ ہوئے سو فرق نہ کنا دوازدہم ہے ربیع الاول پنجشنبہ شب پنجے شنبہ شفا کے وزیر محترم ہے بہداشت و دروان تشریف داشت جستی کو منا ہوا کہ رنشگتوں سورہ اداریہ کے مروچی ان شفی دوازدہوں میں نہ مگو ہو تی قدم چرین شفیہ کب تھا ایشان واقعا مرد شعر لائق. یہ مشکلات بہداشت و درمان منطقہ چابہار بے خصوص روک و سریح مت رکھنے گی ہر چکی پہ میں گوش رستے گا منگوش کے جمعان روچا یاد داشتہ ہے بدون نامی کہ مردم چھے طور سا دے انتے مارا تھا جرعت نہیں کچھ نامہ بھی نہیں سنچے رہا پر چھے پھر بھی نام ننویسی ماہ ساتھ کے دروگ بندی شوا برہار نامے نویستے گو تدر رابطہ با مشکلات مرزی مثلا مرز ایران و پاکستان را ہمیں دا مارا بدون نام خب اگر واقعیت پچی ترسی بہوشو حق شما مردم ہے در نظام جمہوری اسلامی ترسی وحشت ہے ہمیں دا فرمانداری حتی کہ ہمیں کاغذی منشتے حتی کہ مرز سرا چو عزید کنا مردمانا مرزبانیا چو عزید کنا ادار افتی متاقا من نام اداخ بانی وشتی میں اطلاع دارم ایک سری مشکلات کے مردم دارم بلی خوبیت نامی بنوشتی لالقال شماره تلفونی بنوشتی نہیں کہ من لوٹائیں توضیح ہوں لوٹے جیسی ایک مشکل نویت برای این واجہ چیئے بودتا و نامی نام بھی بدون امزا شما اشتا اعتبار نہیں نام ہے چی ننوی سے پیر چی باوزا پچی نام ننوی سے زن من جلا دیو پہ کسی نام نویشتا بیان گردنی جلی تو پچی نام نویشتا عدالت اجتماعی و نمرتا یہ نظام یہ تھا جمہوری اسلامی شعاری ہمشی ہیں کہ مساوات و حق و احیاء حقوق بھی نہیں کہ یکی نامی نویسی کے من سر بیمارستان دکترہ چو مثلا بی انصافی کو پورے زیاد کے رقم پنشت کر دینی جنا چرا ان قدر بھی شہامت چقدر ان قدر بھی جرعت منگو اگر ہمیں نامنا چون بھی امزایا من اولا که تمام ایر نکتا من از آنتا چه روچه پیشیه که تو من تی بغل دست نهندو ترسی بیارو میدام همشانی که بودتگا هم من نیارتگا من بزانتی که من بدون امزاشان اعتبار هم من بیاردن یک پوشه پر رو براتو و ما یه بر بیان کو تیدا گزارشاتی هستین که از ماتانی کشگه ما چوکانی سر بر رگه همه مردم که یه بار گفتگان بوده همه در حاضر هم تمه نماز آکه گفتگان در آز شورای داره که یه بار کنه گفتگان تا چوکانی جا به جا کنه گه عوض کنه گه چوک مطر عوض بیچی ساتا حالی هسته که فلان مولوی چوک مثلا مولوی گه برته دگر ایک کتر انگر ہو دگر انسالا دو سار گوزه گه هنو باری دو سار دی بعدم صحبت بو وشتی که گزارشند رو پانگ محسن و آفرین انتی که قبل از اینکه شورا اداری فرمانداری ببی من معلومه تو که به تمام این جهان سر جتا بیمارستان رفته جو سپرس کتا بررسی کتا دیگه جهان وستی من رفته کن اینگو یک حاشیه شهر ها حاشیه نشینانی مسائل دیتنا و یک خانواده ای که ای لوگ متصل تقریبا با شهر ها برخی هم وستی زیر زمینه یه نوانایشین که دوزکایی برتا منی به مثال کن آب انتظامی نیه من جز کتا 12 نفر چوکی هستی 12 نفر فرزند داری و 17 سال گشتی که محمی جاهنش دو 17 سال حمد ساکن ہے و چیوادی حمام نیستی خب نبود تک این مرد مثلا براود وسیله تانکری تانکر که آپا با پرایی برگا و براود این حمامی برای 12 نفر چوک 13 جنین انتی 14 مثلا جن دیتی ہم دکر واقعا چرا میشه به زندگی یہ پیم درہم بر ہمیں یعنی یہ بحث بهداشت قبل وتی طهارت سلامت چرا مردم اینقدر بی تفاوت بودن؟ آی خبر هم همشیه که هیچ کاری دولت بدون همکاری ملت و مردم نتواند به نحو احسن پیش ببا. مردمانی همکاری راست بشی، من هم شما را گوشم کتاب شما همکاری مکنیم برای اوتی خیره، ما شما تلاش مکنی دیگه کنی تلاش کن، هرچی تلاش مکن هم آی نرسی به اجهاد و برد برسی. ما گویی مردم چابهار خوشبختی خوششانسی هستند که در همچین تاریخی موقعیتی که در مخیله انسان قابل محو و فراموش نه، شب دوازدهم ربیع المولود به اعتقاد اهل سنت شبی که آیه سباه دوازدهم رسول پاک صلی الله علیه وسلم وجود نازنین ادهی از اهل سنت عقیده همشین اکثریته که به دنیای حتی و آیه وجود نازنین طلوع خورشید مثال و نه خورشید مثال بلکه وجودی که خورشید نور همه نورها پرتوه نور است. قول سعدی رحمت الله علیه کلیمی که عرش خدا دور است همه نورها پرتوه نور است. ما اشی بپال نیکی گره که انشاءالله در رابطه با این مشکلاتی که مطرح بودن تو مطرح بایی مجلستا او تی نهایت تلاش کنه انشاءالله برطرف با و چیویدی امیدن که منطقه تو که انگه شاد همی بیگاهی وقتی برگشت دردی منه گوش که من تا جمعه همی منطقه هم تا ایران شهر و سرباز و این مناطقه نیک شهر و طبق معلومات هم صحبت هایی که همه شبیه بودن بحث دستگاه امارای تو بیمارستان امارا نداری، بیمارستان چی ستی اسکن دستگاه خراب بودتا مثلی که طوری مهمی هنو مسیر اطلاع بودتون که اشان یارک بودتن با هوا پیما یارک بودتن. البته ما این اختصر هم بحث کن که اشانی جند وجود همه وقت این کارهایی پیدا کن که اشان کاربندو که ببین اشان کاربندو کا اطلاع ببین چطور استفاده ببنچه اشان همین کاربندگه شخص ببی که بزاشی چطور استفاده ای بی امارات چطور گره ستی اسکنه چطور قارمنده پدا همه متخصص ببی که اشیا بانی. ما مثال های پیش کچه ما قدیمی زمانه رادیولوژی ها متوجه حتی ابراهیم شخصی ها کسی که انس پرست وزارت داری با این اخلاق خوب ماشاءالله خیلی مردم کیف کچی صحبت ها چی دیدگاه ها چی وحدت طلبی ها مردم خیرخواهی ها اللہ تعالی میں تمام مسئولان انشاءاللہ که همی پیمنتو هر کسی تا کسر و کمی در این زمینی ها اللہ تعالی شی توفیقا بپای کمال برسنی توفیق شتا فرمان اللہ تعالی بصیرت بده، اللہ تعالی بیداری بده، اللہ تعالی عشق و محبت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمانی. مهرال من حیفی ها که این جمعه تاک این ماه جمعیان دهائیم باوجود و تی جسمی کتاهی و کسالتان که من امیدوار و اللہ تعالی جل شانه بوتی فضل و کرم به طفیل این نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وجود نازنینا انشاءاللہ برطرفش فرمانی چند کلمه شمه دیم آمان بیان مکنو اللہ تعالی این کلماتی که از درد دل در حتگن قبول بفرمانی و ما رشمار درستانا در دامان نبی مکرم علیه السلام جزء سربلندان دنیا و عزت مندان آخرت و با حضرت شفاعتا و ای اهل بیت و اصحاب شفاعتا شهدا و صدیقین شفاعتا قیامت روز الله تعالی مار شما را سربلند و سرافراز بفرمانی. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل